سورة زمر درس نمبر لسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وسيق الذين كفروا أوروان بكريش كافران إلى جهنم زمرا جهنم تا ڈلی ڈلی حتی اذا جاؤوها تر دے پوری کلچ راشی دے جهنم تا وتحت ابوابها نقول او بکریشی دروازے ددے وقال لهم وبیل شدیتا وبوائی دیتا خزنتها خزانچیان ددے جهنم الم یاتکم آیا نورا غری تاسو تا رسول منکم پیغمبران ستاسو د جنسنا یتلون علیکم آیات ربکم چی لستل بے پتاسو باندی آیاتو ند رب ستاسو وینذرونکم او یرولی بے تاسو لقاء یومکم هازا د ملاقات تر وزی ستاسو نا چی دادے قالون وای بدا جهنمیان بلا بشکا ولیکن حقت کلمة العذاب على الكافرین لیکن ثابت شو حکم دا عذاب لیکن لگی دل دے حکم دا عذاب على الكافرین پا کافرانو ماندے پا دے اخیری باب کے تخویب دا آخرتنا او اثبات تا قیامت ذکر کو او تخویب دا آخرتنا تفصیلا ذکر کو نو فرمائی چکم خلق چیاغ کافرانو جہنم تا با ڈلی ڈلی روان کریشی او تردے پوری چی دا جہنم تدنکی گی دروازی با ور تا قولاو کریشی او پا آغا دروازو باندی با ور دن نکریشی سمرا دا افسوس او سمرا دا درد او سمرا دا خفگان مقام چی سڑی تا دا عذاب یو دروازا او آغا اور چی دنیا دا اور دا ویایی میسا دا آغا اور دا یو کم او یایی سید دینا زیاد تیز دی او پا دنیا که چی کم آغا اوچت درجه والا کم اور دی چی آغا بلکل د شین رنگ په شکل کې راوځي هغه تا دیو سیکند د پاره د بدن یو اندام او یو اعضاء نیول سوال نه پیدا کیږي چې په سړې دا برداشت کوي او بیا د سر نه تر وختو پورې داسې عذاب کې چې او یا پیری د دنیا د عذاب ناغه سختې هغه ته دل نشو دروازې ورپسې بند کړی شي هر طرف نه چې کم دی امیدونه ختم شو سو قسم له امید د وته دو د دینه اوس نشته دنیا کې یو د شپې چې په کم ځای کې مچری یو مچر د چې کم نه نو تاسو سره سو بلستن تر دن کی او زه ته خدای نه خوب وکړه سو پوری چې تا وجلی نی تا کاست شته چې وجلی شي ال طبيعه دا شي نشته یو مچر قدر لا پرې دا ور نو دا د هغه چا چې چا شرک کړي کفر اختیار کړي او د الله د توحید د مسلې نه ځان غفلت کې چولی دا هغې خلکو دپاره وګوره څومره سخت سخت عذابونه دي او دا د الله تبارک و تعالی یو عظیم احسان دی چې انشاءالله چا توحید منلی د الله وعده ده چې زه به جنت ته بوځم چې توحید یې منلی نو د دې وجې نه هغه کافران چې د هغې هر قسمه امیدونه به ختم شي او ورته خزانچیان د جهنم به دا خبره وکړي چې ولې تاسو په غفلت کې ولې پراته وئ تاسو ته خود غفلت خوب نه د پاس بیدارولو دپاره الله ستاسو د جنس نه خلق راوچت کړو، تاسو غی د دې روزی نه نوې یرولی؟ قالو بلا، او به وای دا جهنمیان چې به شک راغلی. لکه څنګه چې سوره ملک راځي، کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. هرواري كلما ألقي فيها فوج، سورة ملك رازي أتم نمبر آيات كي هرواري جو غرزو لشي ديتا يوردلا، كلما ألقي فيها فوج نو پدخ کٹیم کی والتا وتا خزان جا خزانچیان بورته وای سالهم خزنتها تپوس پو کی دی دینه خزانچیان د دی الم یاتیکوم نذیر تاسو ته سو کیره ور کون کی نو راغلی؟ قالو بلا، د سوره ملک یم راضی قالو بلا، دلته هم وای قالو بلا بهشک راغلی وو. نو چې راغلی نو تاسو څه کړیو؟ ای به وای قالو بلا قد جاءنا نذیر تحقیق راغلی و منگ تیر ور کون کی نو منگ سو اکڑو. سورہ ملک رازی پا کذبنا، منگ وی تاسو در اغ جنی نن دا اللہ دا کتاب چسو خدمت کئی او دا اللہ دا توحید مسئلہ خلکو تا بیانی اگا ور ایدلو تا تیار سکے چا بدنامولو کوششی کئی چا دا درس پا منگ کل بندو دا آغی خلکو بسالی چا دا اللہ دا توحید خدمت سو کئی او دا آغی دا پارا چا کم نینو دا بندیز او دا آغی دا پارا د خلکو د نفرت ته پیدا کولو کوششونه کوي د هغې خلکو بساري. نو دی به وایي چې راغلي وو موږ دروغجن کړي وو، نن هم دروغجن کوي چې ته ورته د توحید خالص د توحید خبره کوي او خالص د سنتو د نبی علیه السلام خبره کوي چې شرک او بدعت پرېږدئ. دا تاسو شدت پسند یې، اسلام کې دومره شدت پسندی نشته. ها دا اسلام بستا د مرزه مطابقی چې ته څنګه نرمی غواړې هغه نرمی به تا لپاره اسلام راولي؟ نه، چې کوم ځای کې اسلام سخت دی په هغه ځای کې به سختي چلای. د الله په مسله کې چا سره څه قسم له گنجایش تا د سودا کولو نشته. چې ته ورته ځان نرم کړي چې یاره دي ورېږه کېدی شي راتلونکي کال کې به دې خبره ونه مني. ومني تا دا پیغمبرانو نو چاته نبی علیہ السلام خپل تر ته ناستی او پات کیږي وای وتر یو تا کلمه وای چې لا اله الا الله الله سکه بستا معنی ز دلیل نیوم چې الله ستا د توحید کلمه ویلی. هغه تر په سوره مېره باغم هغه تر په سوره مینو او د تر چې کم دی ورته تر داغه متعلق په خپل وای چې زما د رواره غنی دین چه کم دی دا په بل دین کې نشته. زما در واره چه سور رختونی دین دی دا غی باوجود نبی علیہ السلام ورته هدایت نشی کولی. زه او تاسو کې چې دا ته نرمی کوي سودا کوي دا الله په دین کې په توحید باندې او په قران سودا کوي چې یاره دا کال به ته خیر دی زه نرم شم یا به وګورو تا ته څه پته که کال کې ته مړ شو یا بس چر کوي مسله خو تاونه رسول. نو د دې وجې نه حق خبره کوه دی به وای چې موږ ته راغلي وو موږ دروغجن کو. وقلنا ما نزل الله من شيء او ویلي وو موږ چې نه در رالېږلی الله تبارک وتعالی د توحید دا مسله نه در رالېږلی الله دا قرآن ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. تاسو په ګمراهۍ ښکاره کې الټه ورته موږ د ګمراهانو نسبت وکړو. نو ته به وویل شي ان انتم الا فی نه تاسو مگر په گمراهی ښکاره کې نو موږ به ورته د گمراهانو نسبت کو او د ناکاره خلکو لکه سورة الصاد کې موږ ولوستل کنه. قالو وما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. موږ چې به ورته شریان شریان وي خو جهنم کې نشته یار. اسو شو په 62 نمبر آیت کې اوس موږ سورة الصاد کې ولوستل کنه هغه اسو شو یار خو موږ نه وینو. دنیا کې ورته شری وی، دنیا کې ورپسې مختلف قسم پروپیګنډې کوي، دنیا کې بدنامولو کوشش کوي او بیا به آخرت کې افسوس کوي چې ما د قرآن د بیان کوونکي چې په حقه بیان کوي الله دار چا نصیب کړي چې موږ د هغې خبره منلې وې. قا قیل دخلو ابواب جهنم وبویلی شي چې داخل شي دروازو د جهنم ته خالدین فیا می شبی پدی کې فبئس مثوى المتکبرین نو بد زید د واپسې د پاره د تکبر کوونکو بد زید د ها د وسیدو د غزای د پاره د متکبرینو ورته به ویلی شي چې جهنم د دروازو ته دننه شي او زایمو همیشه همیشه د پاره دغه دی چې هغه د تکبر کوونکو د الله د دین نه چې چا ځان غټ ګڼلی هر یو سړی چې هغه د دین نه ځان غټ وګڼو د هغه وګوره سزا څه ده د دین نه به ځان غټ نه ګڼي چې دا پکې چا مسله راوستې ده ته د الله تبارک وتعالی هغه فیصلې ته چې یو لاک سلیرې زره څه کمو زیات چې هر څوره انبیا راغلي دي هغې ټول په دې مسله راغلي دي چې ما لکم من اله غیرو بغیر د الله نه بل څوک ستا د عبادت ها کولو بل څوک لایق نشته نو تا چورلندې د بل چا نه کاو تا نظر نیاز د بل چا په نوم ورکاو تا چې کوم دی صفتونه د الله غونې د بل چا کول چې دی له هم رز ورکړې د الله تبارک و تعالی موږ ته به د دې په ذریعې سره د الله نه درجې میلاوي پته به ولګي چې تا د الله د دین نه ځان دومره غټ ګڼلی چې بل چاله د الله درجې ورکړې وي دا ځان غټ ګڼلی چې د الله صفت راوالی او بل چاله ورکای دا خو تا ځان غټ وګڼو د دې به حساب کتاب درسره کیږي دا رنګ نور تکب متکبرین چې هغه ځان په هغه خلکو مایي چې د الله دین سپا سپا بیانوي هغې ته د سپکو او دا رنګ مختلف قسم نسبتونه ورته کوي او دا غید تنگولو او دا غید بندولو کوشش کوي او ځان پی غټ غنی وسیق الذين اتقوا ربهم او روان بکریشی هغه کسان چې ځان بچ ساتلی او د شرک نه یریدلی او ربهم د رب د دین اله الجنه زمرا جنت ته ډلې ډلې حتا اذا جاءوها تر دې پوری کله چې راشي دی جنت ته او فتحت ابوابها او پرانست شي به دروازې د دې وقال لهم خزنتها وبويدي تخزانتيان د دي جنت سلام عليكم هر کل راشي سلام دي پتا سو باندې طيبتم خوشاله وسي فادخلوا خالدين داخل شي دیتا هميشه وګورا څنګه چي دو متکبرين او د کافرانو او د مشرکین او د پارا سزاګان ذکر شوي نو ضروري خبره ده چې د مینو او د موحدینو او د الله د دین تابعداري کوونکو د پاره خوشاله ذکر کوي الله تبارک و تعالی چې په دې باندې وګوره هغه خلق چې څنګه ډلې ډلې دي جهنم ته د کافرانو رواني دا رنګ ډلې ډلې به چې کوم دی د الله تبارک و تعالی بهشت ته د الله جنت ته د الله نعمتونو ته هغه جنتیان روان کړی شي او تر دې پورې چې پرانست شوی وی دی ته دروازې لکه څنګه چې سوره سواد کې 50 نمبر آیات کې موږ ویلو جنات عدن مفتحه لهم الابواب پرانست شوی وی دی ته دروازې د جهنم نو چې کله د دروازې د کولاولو قدر لبتا چې کم نه پریشانی ته نه راځي دومره بستا عزتي او په هغه ځای به خزانچیان د جنت ولاړي او وایي به سلام علیکم سلامت یادی وي په تاسو باندې طیبتم خوشحاله اوسئ فادخلوها خالدین داخل شئ دې ته همیشه دا په شان د هغه چا کیدی شي چې هغه د جهنم ته وردن نه شي دروازې ورپسې بند کړی شي دا څومره د خوشحاله مقام دی الله تبارک وتعالی دې موږ د قران او د سنت تابعداري نصیب کړي وقالوا الحمد لله الذي واي بدا جنتيان حمدنا د الله دا غزاتي صدقنا چې رښتونه کړه زمون سره وعده او وعده خپل واورثنا الارض او میراث کې راکړه موږ لرزمکا نتبوؤ من الجنه چې زین موږ د جنت نه حيث نشاء كم زي چې زمون خوښي فنعم اجر العاملين نسخستا بدل د پاره د عمل کوونکو وګورا چې د الله د وحدانيت مسلې منلې وا الله ورلا جنت او الله ورلا نعمتونه نصیب کړو او په دغه ټیم کې بدی د الله تبارک وتعالى حمدونه شروع کی چې یا الله ستا حمدونه او سناګانې دي چې تا کوم وعده کړی وا چې زما په دین باندې او زما د قران تابعداري زما د پیغمبر تابعداري او زما د تعلیمات او زما د ارشادات تابعداري تاسو من ته ویلو چې تاسو کوي تاسو له وځو د نعمتونه یا الله ستاسو د رښتونی شو تا چې کوم وعده کړی وا لکه سورۃ الفاتر کې 34 نمبر آیات کې الله فرمایي دغه وقالو الحمد لله الذي وای بجنت یان چې صفاتونه د کمال الله تعالی لري دي ستاینه ده الله هغه ذات لرا اذهب عنا الحزن چې لري که زمونږ نه خفګان زمونږ د خفګان غرض لري دنیا کې سړی د الله تبارک وتعالى د دین خدمت پکې مخامخ پراغ یو سړی او مختلف قسم داغه د بندولو د پاره داغه ته د نقصان رسولو د پاره کوششونه پروپاګاندی کله نا کله د ملک نو باسل د جماعت نو باسل کلی کلوای کی هغه ته د سپک نظر باندې کتیدل او دا رنګ مختلف قسم داغه ته تکلیفونه رسول الحمدلله تکلیف غرض تعالی او دا لازمی ده چې ته حق بیانای تا ته ټول عمر خلک ارونه نه چي دا سي خلک پرازي چې غي بتا نه کپړیم شلې نو الحمدلله د تکلیف اگر راز لړې ختم شوي ان ربنا لغفور شکور خامخه یقینا رب زمون چي دي خامخه بهون کې قبل اون کې دا عمل دي او ور سره دی بل آیات کو لا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب هغه ځای ترالو چې نه پکې ستړیوالې شته دنیا کې خو بسړی ستړی شو ویر ډیر ستړی شو تکلیف راته میلاو شو الله پاک وی جنتیان بالته وی چې موږ د ستړیوالې دلته ستړیوالې نشته او نه پدې کې د خفګان سوال پیدا کیږي داسې جنت وی نو دی به حمدونه د الله وی چې تا موږ سره زمونږ واده رښتونه کړی یا الله او موږ له ځمکه د جنت راکړه او کوم ځای چې جنتیان خوخي الله تبارک وتعالى وی سیلونه وکي په جنت کوم ځای چې خوخي الله تبارک وتعالى ولدا سي نعمتونه او سخي استاجر دې د پاره د عمل کوونکو وتر الملائکه حافین من حول العرش او ویني به ته پرشتي تابعداري چا پیره د عرش یسبحون بحمد ربهم پاکی به بیانې په صفاتونو د خپل رب باندې په حمدونو د خپل رب باندې وقودی بینهم بالحق او فیصله به وشي په منځ د دې کې پر اختیا په حق باندې وقیل الحمد لله رب العالمین او به ویل شي چې حمدونه د الله چې رب د مخلوقات ته پالون کې د عالم دی پالون کې د مخلوقات ته کله چې الله تبارک وتعالى عرش مبارک دا الله تبارک وتعالى او دا غین غیر چا پیر چ کوم پرشته دا الله تبارک وتعالى صفاتونه بوي او هغه ځای کې دا الله تبارک وتعالى د طرف نه د خلکو د پاره چ کوم پیسلې دي هغه پیسلې لکه څنګه چې مخکې اوپر مایلې سه خلق چې غیمان جهنم به واجب ها کړی شي غی بدل لټل جهنم تروانی سه خلق چې غی د پاره وا الله تبارک وتعالى خپل نعمتونه د جنت ورکی غی بدل لټل جنت تروانی الله تبارک وتعالى په پیسلې کې او دغه پیسلا د عدل او انصاف معنی پورا داونه عدل او انصاف د بل چا سره کنيشته او پرشته به د غیر چا پیر د عرش غی به د الله تبارک وتعالى حمدونه او صفاتونه وي او د الله ثنا او صفاتونه وي او په صلیب وشي په حق باندې او په دغه ټیم کې جنتیان او تمامي خلک په وي چې الحمدلله رب العالمین صفاتونه د کمال اغیزات لري دي چې پالون کې د عالم دی مونږ بلا بلچا ها لزو او غتبا مونږه نسبت ته الله د صفاتونو کو مونږ بلا بلچا ته ها لا هغه صفاتونه وایو چې هغه د رب صفاتونه دي مونږ بلا د بلچا استاینی وایو کوم استاینی چې د الله د پاره خاستی من با غستاین د بلچا د پاره نه وایو من با صفاتونه د بلچا د پاره نه وایو ځکه چې رب العالمین دی وسیق الذین کفروا او روان بکری شي کافران الی جهنم زمرا جهنم تدلی دلی حتا اذا جاءوها تر دې پوری کله چې راشي دیتا فتحت ابوابها نو پرانستی بشي و دروازې ده دی وقال لهم خزنتها او بوائی دیتا خزانچیان ده دی جهنم علم یعتکم رسول منکم آیا نور آغلی تاستا استازی ده منکم ستاسو ده جنسنا یتلون علیکم آیات ربکم چلستل بی تاستا آیاتو ندرب ستاسو وینذرونکم او یرول بی تاسو لقاء يومكم هذا ده ملاقات تر وز استاسو نچ دادا قالوا نو اي بدا جهنم يان بلا بشكر اغليو ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. لكن دغل تمنل بيا سكيگي الله پاکوي دغه ټیم کې بوینا لګیدلی بیا لیکن لګیدلی لیکن لګیدلی دے حکم دا عذاب پا کافرانو ماندے بیا بوینا لګیدلی دا الله حکم بثابت شوی بیا کې اقرار کین نو اقرار څه پیدا کای قیل ادخلوا ابواب جهنم وبویل شی داخل شی دروازو د جهنم تا خالدین فیها همیشه به یی پدی کې فبئس مثوى المتکبرین بد زید د اوسیدو د پاره د متکبرینو وسیق الذین اتقوا او روان بکریشیا کسان چې غیزان بچ ساتلی او د شرک نه اغی یریدلی او ربهم د خپل رب نه الی الجنت زمرا جنت ته ډلی ډلی حتى اذا جاءوها تردی پوری کله چې راشي دی جنت ته وفتحت ابوابها او پرانستی شوی بوی دروازې د دی جنت وقال لهم خزنتها او بوی دی ته خزانچیان د دی جنت سلام علیکم هر کل راشی سلام دی پتاسو تبتم خوشاله اوسی پدخلوها خالدین داخل شی دیتا همیشه وقال الحمد لله الذی وایبا دا جنتیان چې حمدونه د الله هغه ذات لره دی صدقنا وعده چې رښتونی کړی زمونږ سره وعده خپله و اورثنا الارض او په میراث کې راکړه موږ لره ځمکه نتبوؤ من الجنه چې زینیو موږ د جنت نه حيث نشاء کوم ځای چې زمونږ خوښ شي فنعم اجر العاملین نسخسته بدله د فار د عمل کوونکو وترى الملائكة حافين من حول العرش ويني بت پرشتي تابداري تواب كون كي چاپيرا د عرشنا يسبحون بحمد ربهم باكي ببياني پا حمدونو دخبل رب مانده وقضي بينهم بالحق وبسلبوشي بمند دي كي پا حق بانده وقيل الحمد لله رب العالمين وبويلشي چه حمدونا دا الله دي چه رب العالمين دي سورت کی پنځه بابونه لومبه باب تر د شلم نمبر آیات پورې او پاغه کې اول ترغیب د پاره د قران او بیا داوود توحید او رد مشرکین او شرک باندې ذکر کو دلایل عقلیه او تخویف اخرت او تقابل د اوصاف المؤمنین او د مشرکین ذکر کړو او بیا تخویفات یری ذکر کړي او بشارت تفصیلی دویم باب د یوشتم نمبر آیات نه تر د 42 نمبر آیات پورې او پای کې دلایل عقلیه او ترغیب د پاره د قران او تخویب او مثال ذکر کړه د موحد او د مشرک 29 نمبر آیات کې او زواجر او زورنی ذکر کولې دریم باب تر د 52 نمبر آیات پورې د 43 نه 52 پورې او پدې کې دلایل عقلیه او رد شفاعت قهریه 43 نمبر آیات کې او زجر معرضین د توحید ته چې د توحید نه مخړی 45 نمبر آیات کې او سلورم باب تر د 67 پورې او په دې کې ترغیب ال توحید او دا رنګي ترغیب قران ته 55 نمبر آیات کې او دلیل عقلی او ورسره او وحی پنځم باب تر د اخر پورې او په دې کې تخویف اخروی تفصیلا ذکر کاو او دا رنګي ورسره اسبات ته قیامت ذکر کول او دا رنگ بشارت ورکو آغا چاہتا چی آغا جنتیان دی آغی اللہ تبارک و تعالی آغا نیامتونا او دا آغی دا پار آغا خوش آلائی امتیازات تا سورت الزمر سورت ممتازو پر رد ردو پا تقریب المشرکین الاللہ بشرک آغی لئی زورن ورکولا ردے کاو پا مشرکینو مانے سبیوی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا من خد اولياء كرام عبادت نکو من خد دي لزک زو چدی الله ته من نس دی گئی نو من زک دی را مدد کو من خد دی عبادت نکو اصل کی عبادت خو من د الله کو الله پہ رد کو چې الله کله ویلی چې تاسو ماته چې کم دین وسیله جوړوي او ماته چې کم دین داسی وسیله شرکی جوړوي نو پدی رد کو دارنګ ذکر د نوعینو د توفا یو اغه مرګ چې سړی پودی او د دنه چې کوم نه به ذکر کوي میده کار کوي وینه چلیږي او دویم اغه توفی ذکر کو چې هغه د دنیا نه رحلتو کی او داغه نه سالړ شي او ختم شي دا دوا قسمه نوعین توفا ای ذکر کول دریم صورت ممتاز او په ذکر د پریکینو یوم القیامه لکه څنګه چې دلته دواړه فریقین بیان شو، یو هغه فریق چې هغه به ډلې ډلې جهنم ته روان شي، یو هغه فریق چې ډلې ډلې به جنت ته روان شي. نو صورت ممتاز په ذکر د فریقینو، د اهل جنت او د اهل النار، او دا رنګ تقابل د احوال کافر او د احوال المؤمن ذکر کول. واخر دعوانا.